ब्रह्म सूत्र इसमें है, अभी विचार चल रहा है सूत्र दहर उत्तरभ्य दहर आकाश से ये ब्रह्म ही है क्योंकि हेतु देते हैं उत्तरभ्य उत्तर में जो सब चीज कहा गया अर्थात इसको अपहत पापमा और बाह्य आकाश के साथ उपमा दिया गया इसमें द्यावा पृथ्वी इत्यादि और ये सेतु है ये सब हेतु वहाँ दिया गया। अच्छा पूर्व पक्ष ग्रंथ ये पूरा हो गया था। आगे टीका में अपहत पापमत्वादि लिंगोपेत आत्मश्रुत्या आत्मश्रुत्या है ना आत्मा को उसमें है उपेतात्मक श्रुत्या। अच्छा वो दोनों प्रकार की किताबें को है उसमें भी को है आत्मलिंग उपेतात्म श्रुतिया हाँ क नहीं है वो क काट देना है। अपहत पापमत्वादि लिंग उपेत आत्मश्रुतिया केवल आकाश श्रुतिर बाध्या इति सिद्धांत यति आगे है। यह आत्मा अपहत पापमा विजर विमृत्यु ये दोहरा आकाश का वो वर्णन होने से ये सब लिंग उपेत आत्मश्रुतिया वहाँ आत्मा का कथन हुआ है इसलिए केवल आकाश श्रुति पूर्व पक्ष जो कह रहा है दोहरा आकाश से भूताकाश लिया जाएगा ये श्रुति बाध्या अर्थात तो भूताकाश नहीं लिया जा सकता है इति सिद्धांत यति सिद्धांत कहता है। भाष्य में अत उत्तरं ब्रूम परमेश्वर एव अत्र दहराकाशो भवितुम अर्हति न भूताकाशो जीवो वा परमेश्वर ही दहराकाश ये मतलब यहाँ ग्रहण योग्य है भूताकाश भी नहीं होगा जीव भी नहीं होगा। पूर्व पक्ष पूछता है कस्मात हेतु सिद्धांती उत्तर देता है उत्तरेभ्यो श्रुति में सूत्र में यही कहा गया दहर उत्तरेभ्य उत्तरेभ्य का अर्थ वाक्य शेष गतेभ्यो हेतुभ्य वाक्य शेष आगे जो सब मंत्र आ रहे हैं उसमें जो हेतु दिया गया है हेतु आगे कहते हैं तथा ही अर्थात निदर्शन दिखाने के लिए हेतु कह दिया क्या है हेतु दिखाते हैं अन्वेष्टव्यतया अभिहितस्य दहरस्य आकाशस्य तम चेत ब्रूयुः इति उपक्रम्य किं तदत्र विद्यते यद अन्वेष्टव्यम यद वाव विजिज्ञासितव्यम इत्येवम् आक्षेपपूर्वकम् प्रतिसमाधान वचनम भवति अन्वेष्टव्यतया अभिहित दहराकाश तद अन्वेष्टव्यम तद्भाव विजिज्ञासितव्यम ऐसा कहा गया तो ये जो अन्वेष्टव्य कहा गया दहराकाश और अगर शिष्य लोग वहाँ आक्षेप करते हैं तम चेत तम आचार्यम चेत ब्रूयुः शिष्याः यहाँ उपक्रम करके वो लोग क्या आक्षेप करते हैं कहते हैं किम तद अत्र विद्यते यद अन्वेष्टव्यम तद अस्मिन् ये दहराकाश अथ अस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरिकम वैश्म दहर अस्मिन् अंतराकाशस तस्मिन् यद अंतस तद अन्वेष्टव्यम कहा गया तो ये लोग आक्षेप करने का हेतु होता है कि पुंडरिक वैश्म वो तो दहर है और उसके अंदर में जो आकाश है वो तो और दहर है फिर आगे उसके अंदर में किंग तद अत्र विद्यते यद अन्वेष्टव्यम इतना छोटा स्थान पर क्या है जो अन्वेषण का योग्य है यद वाव विजिज्ञासितव्यम इति एवं आक्षेप पूर्वकम शिष्य लोग इस प्रकार के आक्षेप करते हैं आक्षेप पूर्वकम आक्षेप किसके ऊपर करते हैं दहराकाश के ऊपर आक्षेप पूर्वकम उसका ऊपर पंक्ति में है दहराकाश से तम चेत ब्रूयु, तो ये आक्षेप दहराकाश का आक्षेप करते हैं क्योंकि दहराकाश का अन्वेषण करने के लिए कहा जा रहा है, वो लोग आक्षेप करते हैं। आक्षेप पूर्वकम प्रतिसमाधान वचनम भवति, प्रतिसमाधान वचन होता है कहते हैं क्या स ब्रूयात, स आचार्य ब्रूयात। तो अभी जो वो लोग आक्षेप करते हैं कि इतना छोटा है, पहले वो दहरत्व मतलब अल्पत्व का निराकरण करेगा आचार्य, स आचार्य ब्रूयात यावान वा अयम आकाश स्तावान एसो अंतर्हृदय आकाश उभे अस्मिन द्यावा पृथ्वी अंतर एव समाहिते। तो यावान वा अयम आकाश, अयम आकाश कह करके बाहर का भूताकाश, तावान एसो अंतर्हृदय आकाश जो दहरा आकाश हृदय के अंदर में है वो उतना ही है जितना बड़ा बाहर है। इसलिए पहले उनका जो आक्षेप का प्रथम कारण था कि ये अल्प परिमाण है उसका निराकरण तो कर दिया, और फिर ठीक है ये बड़ा है फिर भी आकाश का क्यों हम अन्वेषण करेंगे। कहते हैं अस्मिन द्यावा पृथ्वी अंतर एवं समाहित, द्यावा पृथ्वी का जो आश्रय है तो ये परमात्मा होगा इस प्रकार इत्यादि, ये समाधान दिया गया। टीका में आकाशस्य आक्षेप पूर्वकम इति संबंधः, तो जो भाष्य में कहा गया ना तद्वाव यद्वाव विजिज्ञासितव्यम इति एवं आक्षेप पूर्वकम, उसका ऊपर पंक्ति में था आकाशस्य दहराकाशस्य, ये अन्वय बता देते हैं आकाशस्य आक्षेप पूर्वकम इस प्रकार के संबंध लेंगे। अच्छा तो जो भाष्य में आरंभ हुआ तथा ही के बाद अन्वेष्टव्यतया अभिहितस्य दहरस्य आकाशस्य तम चेत, तम कहने से टीका में कहते हैं तम आचार्यम प्रति यदि ब्रूयुः, अगर कहें तो उनका कहने का क्या तात्पर्य है, कहते हैं हृदय में वतावत अल्पम तत्र तत्रत्य आकाश, तत्रत्य आकाश तत्रत्य का क्या अर्थ हो जाएगा, तत्रत्य आकाश हो है ना, तत्रत्याकाशो हृदय में तावत अल्पम और तत्र तत्रस्थ त्यप प्रत्यय हुआ अव्ययात, अव्ययात त्यप आगे है ना त्यप निर्ध्रुव इति वाच्यम, तो अव्ययात त्यप जो तत्र है वो अव्यय हो गया त्रल होने से, फिर आगे त्य हो गया तत्रस्थ तत्र भव शैशिक प्रकरण में है अव्ययात त्यप। तत्रत्य आकाशो अल्पतरः किम तद अत्र अल्पे विद्यते यद विचार्य ज्ञेयम्, तो उनका शिष्यों का आक्षेप हो गया तत्र अल्पे वो अल्प में किम विद्यते यद विचार्यम विचार्य ज्ञेयम्, ये अल्प में क्या है जिसका विचार करके जानने योग्य है। तदा स आचार्यो ब्रूयात, वो कहे आकाशस्य अल्पता निवृत्ति, आकाश का अल्पता का निवृत्ति जैसे होगा ऐसे वो कहे। वो आगे उपमा दे दिया यावान अयम आकाश तावान ऐसो अंतर्हृदय आकाश, उनका आशंका का निराकरण कर दिया। आगे टीका में वाक्य से तात्पर्यम आह, अभी यहाँ तक जो हो गया शिष्यों का आक्षेप आचार्य का उत्तर ये सब का तात्पर्य कहते हैं भाष्य में। तत्र हृदय पुंडरीक दहरत्वेन प्राप्त दहरत्वस्य आकाशस्य प्रसिद्धाकाश औपम्येन दहरत्वं निवर्तयन् भूताकाशत्वं दहरस्य आकाशस्य निवर्तयति इति गम्यते। पुंडरीक दहरत्वेन प्राप्त दहरत्वस्य आकाशस्य, पुंडरीक दहर है पुंडरीक में दहरत्व रहा और उसके अंदर में जो आकाश रहेगा वो भी पुंडरीक दहरत्वात उसका अंदर में जो आकाश है उसको भी दहरत्व प्राप्त हो जाएगा। तो पुंडरीक दहरत्वेन प्राप्त दहरत्वस्य आकाशस्य, आकाशस्य दहरत्व प्राप्त हो गया वो दहरत्वस्य प्रसिद्ध आकाश उपम्येन, प्रसिद्ध आकाश के साथ उसको उपमा कर दिए यावान वायम आकाश तावान सब अंतर हृदय आकाश, तो करके दहरत्वम निवर्तयन, दहरत्व का निवृत्त कर दिया। ये तो अर्थात उपमा के द्वारा एक हो गया कि दहराकाश का दहरत्व का निवर्तन हो गया, उपमा के द्वारा दूसरा हुआ कि भूताकाशत्वमपि दहराकाशस्य निवर्तयति। ये दहराकाश भूताकाश भी नहीं है, ये उपमा के द्वारा उसका भी निवृत्ति हो गया। अर्थात उपमा के द्वारा दो कार्य कर दिए, दहरत्व का निराकरण हुआ, भूताकाशत्व का भी निराकरण हो गया। भूताकाश का निराकरण कैसा होता है आगे टीका में आशंका करके उत्तर देते हैं। निवर्तयति आचार्य इति शेष, निवर्तयति के आगे विराम है नहीं है ना, निवर्तयति आचार्य इति शेष टीका में, निवर्तयति आचार्य इति शेष, बीच में विराम नहीं है, उसमें विराम है, निवर्तयति के आगे नहीं है, वहाँ है ठीक है, बीच में नहीं चाहिए। ननु पूर्व पक्ष कहता है ननु आकाश शब्देन रूढ़िया भूताकाशस्य भानात कथम तन्निवृत्ति। आप भूताकाश बाहर आकाश के साथ उपमा दे करके दहर आकाश का दहरत्व का निवर्तन कर दिए, किंतु उसको आकाशत्व का कैसे निवर्तन कर देंगे? वो तो आकाश शब्द भूताकाश में रूढ़ है, ये शंका दिखाया। तो इसका उत्तर देते हैं भाष्य में, क्योंकि भाष्य में कह दिया कि प्रसिद्ध आकाश के साथ उपमा दे करके दहरत्वम निवर्तयन भूताकाशत्वम अपि निवर्तयति। पूर्व पक्ष कहते हैं भूताकाश तो कैसे निवृत्त हो जाएगा, इसके लिए उत्तर देते हैं यद्यपि, भाष्य में यद्यपि आकाश शब्दो भूताकाशे रूढ़स, तो सिद्धांत स्वीकार कर लेता है यद्यपि, तथापि तेनैव तस्य उपमा न उपपद्यते। तो भूताकाश को उपमात्वेन ग्रहण करते हैं और दहराकाश को उपमेयत्व न लेते हैं, इसलिए अगर दहराकाश भी भूताकाश होगा तेनैव तस्य उपमा न उपपद्यते नहीं होगा, इति भूताकाश शंका निवर्तिता भवति। एक उपमा से दो कार्य हो गया। टीका में तो सिद्धांत कह दिया कि उपमा उपमेय ये भिन्न होना चाहिए, एक में नहीं हो पाएगा। पूर्व पक्ष कहता है टीका में ननु राम रावण योर युद्धम राम रावण योरिव, ये उत्तरार्ध है, पूर्वार्ध है गगनम गगनाकारम सागर सागरोपम, गगनम गगनाकारम सागर सागरोपम, राम रावण योर युद्धम राम रावण योरिव, ये देते हैं। इति अभेदे अपि उपमा दृष्टा इति चेत, पूर्व पक्ष कहता है तो अभेद में भी तो ये उपमा दिया गया, तो ऐसे शंका करने से सिद्धांत कहता है कि न, निराकरण करता है। अभेदे सादृश्यस्य अनन्वयेन युद्धस्य निरुपमत्वे तात्पर्यात् तात्पर्यात् अयम् अनन्वयालंकार इति काव्यविदः। अभेद में सादृश्यस्य अनन्वयेन, अभेद में सादृश्य का अन्वय नहीं हो पाएगा, क्योंकि सादृश्य का लक्षण क्या है, भूयो धर्मवत्वम तद भिन्न होना चाहिए, अगर अभिन्न हो जाएगा तो कैसे सादृश्य होगा। सादृश्यस्य अनन्वयेन युद्धस्य, फिर यहाँ जो दिया गया राम रावण युद्धम राम रावण युव, तो फिर यहाँ सादृश्य कैसे दिए, कहते हैं युद्धस्य निरुपमत्वे तात्पर्यात्, ये युद्ध का कोई उपमा नहीं है। राम रावण युद्ध कैसा है, कहते हैं रावण रावण जो युद्ध जैसा हुआ, यहाँ उपमा नहीं दिया जा रहा, उपमा नहीं है इसका, यही कहने का तात्पर्य है। निरुपमत्वे तात्पर्यात् इसलिए अयम अन्वय अयम अनन्वय अलंकार, अन्वय नहीं हो पाएगा इसमें ये अलंकार है, यहाँ अन्वय संभव नहीं है, निरूपम है अनन्वय अलंकार इति काव्य विदह। ये मुक्तावली में ये बात दिखा करके उसको कहे हैं अनन्वय अलंकार। अच्छा ये बात टीकाकार इसको एक अर्थात प्रसंग क्रम में ये कह दिए, तो पूर्वोक्तम अनुद्य निरस्यति, अर्थात ये तो फिर मूल के अनुसार फिर आगे व्याख्यान चला। ये जो बीच में ननु कह दिया ये भाष्य का साथ इसका संबंध, मतलब एक देने से उसमें नहीं हो पाएगा, सादृश्य नहीं होगा, इतना ही तात्पर्य है। ये दृष्टांत इत्यादि दे करके समझा दिए। अभी पूर्वोक्तम अनुद्य निरस्यति, पहले जो पूर्व पक्षी ने दिखाया था इसको दे करके पूर्व पक्ष समाधान दिया था, बाह्य आभ्यंतर भेदे न ये उपमेय उपमा हो जाएगा, ऐसे पूर्व पक्ष कहता कहता सिद्धांत उसका निराकरण करता है। भाष्य में ननु एकस्य अपि आकाशस्य बाह्याभ्यंतरत्व कल्पितेन भेदेन उपमानो उपमेय भावः संभवति इति उक्तम पूर्वपक्षिणा। तो एकस्य अपि आकाशस्य, आकाश एक होने पर भी बाह्य और आभ्यंतरत्व, बाह्यत्व आभ्यंतरत्व ये कल्पितेन भेदेन, कल्पित भेद हो जाएगा, होने से उपमान उपमेय भाव हो जाएगा, बाहर को उपमान दे करके अंदर को उपमेय कर देंगे, संभवति इति उक्त। सिद्धांत कहता है नैवम संभवति, इस प्रकार के संभव नहीं है। ये क्यों नहीं हो पाएगा? अगति का ही इयम गति, अगति का गति कहते हैं, अर्थात अन्य कोई उपाय नहीं मिलने से इसी को स्वीकार किया जाता है, इसको कहते हैं अगति का गति। तो अगति का इसमें समास कैसे कहेंगे? अविद्यमान गतिर यस्या, तो अविद्यमान गतिर यस्या अगति का ही इयम गति, ये गति अगति का, अर्थात और कोई उपाय नहीं मिलने से ये गति। तो क्या अगति का गति? कहते ये तो काल्पनिक भेद आश्रयणम, सादृश्य के लिए काल्पनिक भेद को आश्रय करना ये अगति का गति। तो काल्पनिक भेद तो सिद्धांत भी कहता है, पूरा व्यावहारिक जगत में काल्पनिक भेद है, किंतु सादृश्य देने के लिए आप भेद कल्पना करके सादृश्य देंगे, तो सिद्धांत कहता है ये अगति को गति है। टीका में तो पूर्व पक्ष कहता है देखिए ये अगति को गति नहीं है, सीता श्लिष्ट इवा भाति कोदंड प्रभया युत इत्यादि। सीता श्लिष्ट समास कैसे कहेंगे? देखिए यहाँ वाक्य है सीता श्लिष्ट इव आभाति कोदंड प्रभया युत। कोदंड क्या जानते हैं ना, ये राम जी का जो धनुष उसको कोदंड कहते हैं। कोदंड प्रभया युत श्री राम सीता श्रेष्ठ इव भाति, सीता श्रेष्ठ, श्रेष्ठ अर्थात श्रेष्ठ आलिंगन है, सीतया, हाँ सीतया श्रेष्ठ अर्थात सीता पास में रहने पर राम जी जैसे आभाति प्रकाशमान होते हैं, अभी कोदंड का प्रभा से युत होकर के राम जी ऐसे ही दिखते हैं, अर्थात कोदंड को प्रशंसा होता है यहाँ। तो सीता श्रेष्ठ इवा भाति, सीता श्रेष्ठ इव आभाति, आभाति श्री राम केन कहते हैं कोदंड प्रभया युत, कोदंड हो गया उनका धनुष, धनुष का प्रभा से युत होकर के राम जी ऐसे ही मतलब भान होते हैं इत्यादि। पूर्व पक्ष ये दिया देखिए एक में कैसे उपमा उपमेय हुआ, सीत या श्रेष्ठ खंडाकर है, अच्छा सीत या आश्रिष्ट आलिंगन आलिंगित, सीता श्रेष्ठ वहाँ आश्रिष्ट आंग लगाने से ठीक नहीं होने से भी ये अकसवर्ण दीर्घ के लिए खंडाकार लगा ना, वो लगा दिया अर्थात आश्रिष्ट ले बोल करके, नहीं तो कोई सीता श्रेष्ठ कह देगा, श्रेष्ठ आलिंगन है, धातु का अर्थ ही है आलिंगन है। तो इसलिए इव आभाति, आभाति अर्थात तो प्रकाशित तो होते हैं कोदंड प्रभया युत। पूर्व पक्ष यहाँ क्या दिखाया, देखिए राम जी एक है ना, एक ही राम जी, अभी उसमें कैसे ये दे दिया सादृश्य कर दिया, तो सिद्धांत कहेगा यहाँ राम जी एक है किंतु विशेषण अलग है, तो भिन्न विशेषण से विशिष्ट भिन्न हो गया, इसके आधार पर यहाँ कर दिया। तो इसलिए ये दृष्टांत दे करके अभी आप दाष्टांतिकों में ये दोनों में समानता नहीं आएगा, यहाँ तो विशेषण भिन्न है। अच्छा तो पूर्व पक्ष आगे विचार लाएगा कहीं वहाँ भी विशेषण भिन्न है, बाह्य आकाश व्यापक है दोहरा आकाश छोटा है, ये सब हो जाएगा, तो सिद्धांत उसका निराकरण करेगा सब। तो इत्यादि पूर्व पक्ष यहाँ का सिद्धांत कहता है कि प्रभा योग सीता श्लेष रूप विशेषण भेदात भेदाश्रयणम एकस्यैव श्रीरामस्य उपमान उपमेय भाव सिद्ध्यर्थम अगत्या कृतम। ये भी यहाँ अगत्या, एक राम में भेद दिखाया गया विशेषण दो को लेकर के। तो प्रभा योग एक हो गया कोदंड का प्रभा योग और सीता श्लेष, ये दो विशेषण भिन्न हो गए। विशेषण भेदात भेदाश्रयणम, इसलिए विशेषण भेदात विशिष्ट में भेद आश्रय कर लिया गया, भेदाश्रयणम करके एकस्य एव श्रीरामस्य उपमान और उपमेय भाव सिद्धि, ये सिद्धि अर्थम अगत्या कृतम, ये भी अगति का गति है। इति अनुदाहरणम द्रष्टव्यम, ये दार्ष्टान्तिकों के लिए उदाहरण नहीं बनेगा, अर्थात दोहराकाश बाह्याकाश के लिए ये नहीं बनेगा। नैवम अत्र आश्रयणम युक्तम, भाष्य में दिया ना अगति का ही यम गति, ये तो काल्पनिक भेदाश्रयणम, ये भेदाश्रयणम के लिए टीका में कहते हैं नैवम अत्र आश्रयणम युक्त, यहाँ इस प्रकार की काल्पनिक भेद को आश्रय करना ये ठीक नहीं है। तो क्यों ठीक नहीं है, सिद्धांती उत्तर देता है वाक्य से अल्पत्व निवृत्ति परत्वेन गति सद्भावात्। यहाँ उपमान उपमेय दे करके अल्पत्व निवृत्ति कर दिया गया, जो दोहराकाश है वो अल्प नहीं है, किंतु ये दोहराकाश अर्थात ये भूताकाश होगा तो ये बात नहीं है। गति सद्भाव अर्थात अल्पत्व निवृत्ति करके ये चरितार्थ तो हो गया। किंच ठीक है, मतलब क्या ना, यहाँ संशय आ गया कि सिद्धांत ही कहा था कि उपमा दे करके दो चीज का निवृत्त कर दिया, एक है दोहराकाश का अल्पत्व को निवृत्त कर दिया और दूसरा है कि उसका भूताकाशत्व भूतत्व को भी निवृत्त किया। तो अभी पूर्व पक्ष कहता है कि उसका भूतत्व का निवृत्ति नहीं हो पाएगा और सिद्धांत कहता है कि वाक्यस्य अल्पत्व निवृत्ति परत्वेन गति सद्भावात्। अच्छा ठीक है, अर्थात यहाँ उसका भूतत्व निवृत्ति का बात नहीं है, जो सादृश्य संभव है नहीं है उतना में कह दिया गया। सादृश्य यहाँ दिया गया उसके चलते उसका दोहरत्व का निवृत्ति हो गया, अल्पत्व निवृत्ति हो गया, किंतु भूताकाश का निवृत्ति वो विचार यहाँ दिखाए नहीं। और अच्छा आगे किंच हार्दाकाशस्य अंतरत्व अत्यागे अल्पत्वेन व्यापक बाह्याकाश सादृश्यम न युक्तम इति आह। हार्दाकाश का अंतरत्व का त्याग नहीं करके, अगर हार्दाकाश में अंतरत्व रहेगा तब उसमें अल्पत्व भी रहेगा, तो अल्पत्वेन व्यापक बाह्याकाश सादृश्यम न युक्तम, व्यापक बाह्याकाश के साथ इसका सादृश्य तो हो नहीं पाएगा अगर उसका अल्पत्व को नहीं त्याग किया जाएगा। तो इसलिए सादृश्य दे करके उसका अल्पत्व को त्याग करवा देते हैं। अच्छा अच्छा, इसलिए भाष्य में पंक्ति दिया था कि तत्र पुंडरीक, जहां दिया था ना दो निवर्तन का बात था, छांदोग्य उपनिषद 8:1-3 मंत्र दिया इत्यादि आगे, तत्र पुंडरीक दहरत्वेन प्राप्त दहरत्वस्य आकाशस्य प्रसिद्ध आकाश उपम्येन दहरत्वं निवर्तयन भूताकाशत्वं दहराकाशस्य निवर्तयति इति गम्यते, ऐसा पद भाष्यकार का इति गम्यते ऐसा पता चलता है। किंतु यहाँ विचार से अंतिम कहते हैं कि उसका अल्पत्व को निवृत्त कर देता है, इसका भूतत्व को ये खाली ये जो एक ही मात्र केवल तुलना उसका भूतत्व को निराकरण नहीं करता है। इसलिए भूतत्व का निराकरण करेगा आगे जो वाक्य है एस आत्मा अपहत पापमा बिजोरो विमृत्यु, ये सब ये भूताकाश में संभव नहीं होगा, वो वाक्य निराकरण करेगा। और सेतु विधरण इत्यादि नहीं, यहाँ भी यदि यदि अल्पत्व वहाँ है तो फिर वहाँ जो दहरत्व है तो फिर वो अल्पत्व बन जाएगा। दहरत्व का निराकरण कर दिए बाहर के साथ तुलना दे करके, एक ही कार्य करेगा तुलना। नहीं, इसके मतलब क्या, दहरत्व को छोड़ दिया मतलब ये बड़ा व्यापक को बताया। जब व्यापक है तो निश्चित रूप से उपमा नहीं बन सकता क्योंकि ये व्यापक है तो मतलब दो व्यापक आकाश नहीं होंगे, इसलिए निश्चित वहाँ उपमा नहीं है मतलब यहाँ। हाँ ठीक है, मतलब उपमा नहीं है इसलिए फिर भूत आकाश भी नहीं है, मतलब ये तो एक ही आकाश है। हाँ ये अर्थ भी आएगा, किंतु उपमा अर्थात तो वो अगर भूताकाश होगा तो उपमा नहीं बन पाएगा जी, क्योंकि उपमा तो देते हैं और भूताकाश होगा तो उपमा नहीं बन पाएगा, क्योंकि आप दहरत्व तो निवृत्ति कर दिए अर्थात ये भी व्यापक हो गया, एक व्यापक आकाश दूसरा व्यापक आकाश ये दोनों में उपमा नहीं हो पाएगा, इसलिए ये भी आकाश नहीं होगा क्योंकि दोनों व्यापक आकाश नहीं है, ये तो आएगा। अच्छा किंच हार्दक टीका में हार्दाकाश से अंतरत्व अत्याजे अल्पत्वेन व्यापक बाह्य आकाश सादृश्यम न युक्तम इति आह। हाँ मतलब ये हुआ कि अच्छा दोनों का तो बाह्य से अल्पत्व निवृत्ति पर, ये भी व्यापक हो गया, व्यापक हो गया तो दो व्यापक आकाश नहीं होंगे तो फिर इसलिए भूतत्व भी निराकरण हो जाएगा, वो विचार किंतु यहाँ मतलब इसको दिखाए नहीं, ये किंतु आर्थिक आ जाएगा वो बात में। अच्छा ठीक आगे टीका में हार्द आकाश से अंतरत्व अगर त्याग नहीं करेंगे तो अल्प होगा तो व्यापक बाह्य आकाश का सादृश्य भी नहीं होगा, तो इसलिए सादृश्य देने के लिए भी मतलब ये सादृश्य दिखाने के लिए भी इसका दहरत्व निराकरण करना ही पड़ेगा, तो सादृश्य यही कर देता है उसका दहरत्व निराकरण कर देता है। अपिच भाष्य में अपिच कल्पयित्वापि भेदम उपमान उपमेय भावम वर्णयतः परिच्छिन्नत्वाद् आभ्यंतराकाशस्य न बाह्याकाश परिमाणत्वम् उपपद्यते। सिद्धांति कहता है कि कल्पयित्वापि भेदम, दोनों का भेद कल्पना करके उपमान उपमेय भाव का वर्णना करने वाला वर्णयतः तव, सिद्धांति कह रहा है आप जो वर्णना करते हैं परिच्छिन्नत्वात् आभ्यंतराकाशस्य, दोनों में आप भेद वर्णना कर दिए और उपाधि को लेकर के ही भेद करते हैं तो आभ्यंतर आकाश जो होगा वो परिच्छिन्न हो जाएगा, होने से न बाह्य आकाश परिमाणत्वम उपपद्यते। अगर आप भेद कल्पना करेंगे दो भूताकाश मानेंगे तो भी सादृश्य नहीं बन पाएगा, इसलिए तो दो भूताकाश हो ही नहीं पाएगा, इसे अर्थात तो उसका भूतत्व निराकरण हो जाएगा। टीका में अंतरत्व त्यागे तु अत्यंत अभेदात न सादृश्यम इति भाव, ये कह दिए अगर अंतरत्व त्याग नहीं करेंगे अर्थात उसका उपाधि नाश नहीं करेंगे दोहराकाश का तो अंतरत्व त्यागे तु, अंतरत्व जब त्याग हो जाएगा उपाधि नाश हो गया तो अत्यंत अभेद हो गया, अत्यंत अभेद होने से सादृश्य भी नहीं बन पाएगा, अगर अंदर को भी भूताकाश कहेंगे तो सादृश्य भी नहीं हो पाएगा, यही प्रमाण है कि अर्थात अंदर वाला भूताकाश नहीं है। आगे भाष्य में ननु परमेश्वरस्यापि ज्यायान आकाशात इति श्रुत्यंतरान नैव आकाश परिमाणत्वम् उपपद्यते। अभी पूर्व पक्ष कहता है कि ठीक है अगर दोहरा आकाश को परमेश्वर कहेंगे, जो परमेश्वर है उसके लिए कहा गया ज्यायान आकाशात, ज्यायान पृथिव्या, ज्यायान सर्वेभ्य एतेभ्य, इस प्रकार कहा गया, तो जो परमेश्वर है तो आकाश से श्रेष्ठ है, ज्याय बृहत है, वो आकाश के साथ उपमा कैसे दिया जाएगा, वहाँ शतपथ ब्राह्मण दिया है ऐसा दिया। अच्छा इति श्रुति अंतरात नैव आकाश परिमाण तुम उपपद्यते, तो अर्थात अभी परमेश्वर दोहरा आकाश मानने पर भी तो सादृश्य नहीं हो पाएगा, तो सिद्धांति कहता है नैष दोष पुंडरिक वेष्टन प्राप्त दोहरत्व निवृत्ति परत्वात् वाक्यस्य, ये सादृश्य में इसका इतना तात्पर्य नहीं रखता है, परिमाण सादृश्य में तात्पर्य नहीं रखता, वो कहते हैं कि पुंडरिक वेष्टन प्राप्त दहर अस्मिन अंतराकाश जो कहा गया ये जो उसका दहरत्व प्राप्त हुआ इसका निवृत्ति करने में वाक्य का तात्पर्य है। तो वो उससे बड़ा हो जाएगा छोटा हो जाए मतलब बड़ा हो जाएगा ये इसका कोई यहाँ विचार नहीं है। न तावत्व प्रतिपादन परत्वम अर्थात तो बाह्याकाश के साथ उपमा दिया जाता है मतलब बाह्याकाश के बराबर होना चाहिए ऐसा बात नहीं है। तो ये जो दहर आकाश परमेश्वर है उसका दहरत्व निवृत्त कर दिया गया। आकाश का बराबर होना क्या जरूरत है, वो आकाश से बड़ा भी होगा तो इसलिए ये संभव है। न तावत्व प्रतिपादन परत्वम तावत्व अर्थात बाह्य आकाश परिमाणवत्व ये बाह्य आकाश के साथ बराबर कहना ये सादृश्य वाक्य का यहाँ तात्पर्य नहीं है। छोटा नहीं है इतना तात्पर्य है और बाहर आकाश से बड़ा है कहते हैं ठीक है। वास्तविक जो ज्यायान आकाशात कहा जाता है ये भी अर्थात ये आत्मा किसी प्रकार की अणु इत्यादि नहीं है मध्यम परिमाण नहीं है व्यापक कहने के लिए। नहीं तो जो आकाश है वो देश व्यापक अर्थात ऐसा स्थान है कि आकाश नहीं है और आत्मा है वो नहीं है। आकाश भी दैशिक व्यापक है तभी तो ये आत्मा के लिए ब्रह्म के लिए उपमा दिया जाता है। आकाश किंतु कालिक व्यापक नहीं है आकाश मतलब दैशिक व्यापक है कालिक व्यापक नहीं है। सृष्टि खुला तो उतना ही खुलेगा मतलब जहाँ आकाश है तो सृष्टि नहीं है कहते आकाश भी नहीं है फिर आत्मा आत्मा व्यापक तब कहे सृष्टि नहीं है तो व्यापक भूल करके मतलब ये बुद्धि कहाँ है कुछ व्यापक नहीं है। तो व्यापक है तो हमारा बुद्धि संस्कारित हो गया ये मतलब ये सब बाह्य देश को देखते देखते इतना बड़ा ये तो व्यापक है हम कहेंगे जिस समय प्रलय हो गया आत्मा कितना हो गया कहेंगे तो अब तो वो अर्थात कोई सीमा ही नहीं है मतलब उसका कोई अब परिमाण नहीं है। तो इसलिए कितना व्यापक होगा कहते उस समय तो आकाश भी नहीं है तो इसलिए कितना व्यापक होगा क्या आप अगर पढ़ेंगे उसको ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम उसमें वो लोग कहते हैं उस समय में पूरा ये जो तत्व है जिसको ब्रह्म कहा जाएगा वो लोग कहते हैं कि तो उस समय में वो जीरो डायमीटर में रहेगा मतलब जिस समय प्रलय हो जाएगा जो तत्व है ये सब उस समय में वो जीरो डायमीटर में रहेगा। ये जीरो डायमीटर में कैसा रहेगा तो कैसा रहेगा ये पता नहीं है किंतु गणित तो कहता है उस समय रहेगा ये कि जो मतलब जो वेदांत तो कहता है अर्थात वो अणु से अणुतर भी है और बृहत से बृहत्तर भी है। तो प्रलय हो जाने से उसका कोई आकाश नहीं है तो फिर वो कितना बड़ा आत्मा उस समय में कितना बड़ा कहीं कुछ नहीं है उस समय कोई बड़ा का विचार ही नहीं है। अच्छा भाष्य में देख रहे थे सिद्धांतिका नैष दोष पुंडरिक वेष्टन प्राप्त दहरत्व निवृत्ति वाक्य का तात्पर्य है बाह्य आकाश के साथ बराबर परिमाण है परमात्मा ऐसा कहने में उसका तात्पर्य नहीं है। टीका में ननु हार्दाकाश से अल्पत्व निवृत्तौ तावत्त्वेच तात्पर्य किम न स्यात्। पूर्व पक्ष कहता है कि हार्दाकाश में जो दहरत्व है उसका निवृत्ति कर दिया ये सादृश्य और तावत्व दहराकाश जो परमात्मा है उसका परिमाण भी बाह्य आकाश के बराबर है तावत्वेच दोनों में क्यों तात्पर्य नहीं रहेगा सिद्धांत एक का निराकरण कर दिया। तो पूर्व पक्ष कहता है कि क्यों नहीं रहेगा किम न स्यात् इत्यतः भाष्य में सिद्धांत कहता है कि उभय प्रतिपादन ही वाक्यम विद्येत अर्थात ये दहर नहीं है अल्प परिमाण नहीं है और बाह्य आकाश परिमाण वाला है ऐसा दो बात कहेगा तो वाक्य भेद हो जाएगा। टीका में अतो अल्प निवृत्त एव ना अल्पत्व निवृत्त है अल्पत्व अल्पत्व तो आकार काट दीजिए अल्पत्व अल्पत्व अल्पत्व निवृत्त हो सिद्धांत कहते हैं तो अल्पत्व निवृत्त हो एव तात्पर्य दो में तात्पर्य नहीं है अल्पत्व होगा अतः अल्पत्व निवृत्त हुए तात्पर्य और बाह्य आकाश के साथ बराबर परिमाण वाला होगा इसमें तात्पर्य नहीं है। ये जो वाक्य भेद बहुत ज्यादा बड़ा ऐसे नहीं मतलब ये लंबा भी है काला भी है बोले तो क्या दिक्कत है। दो वाक्य हैं ये लंबा है ये काला है ये दो वाक्य हैं तो उसमें क्या दोष क्या है ऐसे बोल सकते हैं बोलने में क्या दोष है हम वाक्य भेद होता है इसलिए ऐसे नहीं लेना चाहिए। अच्छा ये वाक्य भेद होने से कहते हैं कि अष्ट दोष होगा, ये दिखाए ना, ब्रीहिर्वा यवैर्वा यजेत, ब्रीहिभीर यजेत यजेत यवैर्वा, ऐसे कह दिया। कह देंगे कि यहाँ ये एक वाक्य है, दो वाक्य है, दो वाक्य है, कहते दो वाक्य मानने से देखिए इसमें आठ दोष आते हैं, तो इसलिए वाक्य भेद दोष हो जाता है। आठ दोष क्या, तो ब्रीहिभीर यजेत, अगर ब्रीहिभीर यजेत करेगा फिर यवैर यजेत कर पाएगा, नहीं करेगा। तो यव शास्त्र में आप अप्रामाण्य को स्वीकार कर लिए, किंतु वाक्य में यव शास्त्र में अप्रामाण्य कहा था क्या? श्रुति तो दोनों को कहता है। तो अभी आप यव में जो प्रामाण्य था उसका त्याग किए और यव में अप्रामाण्य को स्वीकार कर लिए, ये दो दोष आ गया। और फिर अनंतर याग करने का समय में आप यव में करेंगे, पहले आप यव का प्रामाण्य त्याग किए थे, अभी यव का प्रामाण्य को फिर स्वीकार किए, पहले यव में अप्रामाण्य आप स्थापन कर दिए थे, अभी अप्रामाण्य का त्याग कर रहे हैं, ये और दो दोष आया। तो पहले ब्रीही करके बाद में यव करेंगे तो चार दोष हो गया, और पहले यव करके बाद में ब्रीही करेंगे तो चार दोष आएगा, इसलिए वाक्य भेद में आठ दोष मानते हैं। जहाँ एक वाक्य से आपको दो ऐसे दिखेगा जो कि एक साथ मतलब ये नहीं होने वाला, ऐसे कहेंगे तो वहाँ ये किंतु अंतर है, ये लंबा भी है और काला भी है कहने से ये एक साथ हो सकता है, इसलिए वाक्य भेद नहीं होगा। जिसमें घटत्व रहेगा उसमें पृथ्वीत्व रह सकता है, इसमें घटत्व रहेगा उसमें पृथ्वीत्व रह सकता है, रह सकता है, ये वाक्य भेद नहीं है। इसलिए संशय जहाँ दिखाते हैं ना विरुद्ध नाना धर्म कहना चाहिए, तो वाक्य भेद वहाँ हो जाएगा जहाँ की अर्थात दो चीज का प्रतिपादन करते हैं इस प्रकार। तो इसी प्रकार की यहाँ अगर दो चीज का, अच्छा किंतु ब्रीहिर्वा यवैर्वा क्या है ना, तो वहाँ एक समय में दो नहीं कर पाएंगे, यहाँ की तो एक समय में दो हो सकता है। यहाँ क्या होता है वास्तविक, मीमांसकों का नियम है कि एकार्थ प्रतिपादकत्वम एक वाक्यत्वम, अगर आप जहाँ भी दो अर्थ प्रतिपादन करेंगे वहाँ ये एक वाक्यत्व नहीं होगा, इसलिए दो वाक्य मानेंगे। तो दो वाक्य मानने से ये क्या हो जाएगा, अभी आप दो वाक्य मानेंगे तो प्रथमे जो मूल वाक्य में दो चीज कह दिया गया था, अभी आप उसको दो वाक्य कर देते हैं, पहले प्रथम वाक्य को ग्रहण करेंगे अर्थ को, बाद में द्वितीय वाक्य को ग्रहण करेंगे, इसमें ही दोष आ जाएगा। अब जिसमें पहले तो कह देंगे कि ये लंबा है, जिसमें आप ये लंबा है ग्रहण किए तो ये काला है इसको आप त्याग कर दिए, किंतु प्रथम वाक्य दो चीज ही कहा था, यही अष्ट दोष हो जाएगा। अर्थात एक साथ हम दोनों को ग्रहण नहीं करते हैं, दो वाक्य अलग अलग करते हैं ना, एक साथ एक वाक्य ग्रहण करेंगे तो ये अष्ट दोष हो जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं अतो अल्पत्व निवृत्त एवं तात्पर्य भाव एवं आकाश उपमितत्वात् दहराकाशो न भूतम इति उक्तम। आकाश के साथ उपमा देने से दहराकाश न भूतम, तो ये हुआ। तो इसलिए भाष्यकार जो गम्यता कहते हैं ना, अर्थात वहाँ से विचार आरंभ किया दिखाए, अंतिम में कह दिया कि उपमा देने से ये नहीं होगा क्योंकि दो व्यापक आकाश नहीं होगा, इसलिए भूत नहीं है। ठीक है, सर्वाश्रयत्वादि लिंगेभ्यश्च तथा, वो सर्वाश्रय हुआ, सर्वाश्रय अर्थात अस्मिन् द्यावा पृथ्वी अंतर एव समाहिते, ये सब कह दिया गया। तो सर्वाश्रय होने पर भी ये भूताकाश नहीं है भाष्य में। न च कल्पित भेदे पुंडरीक वेष्टित आकाशिक देशे द्यावा पृथ्वी पृथिव्यादीनाम अंतः समाधानम उपपद्यते। अगर कल्पित भेद स्वीकार करके दहराकाश को भूताकाश मानेंगे तो पुंडरीक वेष्टित आकाश एक देश है, पुंडरीक वेष्टिते सप्तमी आकाश का एक देश में द्यावा पृथ्वी आदि नाम अंतः समाधान, इतना छोटा आकाश है भूताकाश, उसमें द्यावा पृथ्वी कैसे रहेगा, ये भी नहीं होगा। ये दूसरा हेतु है कि दोहरा आकाश भूताकाश नहीं है। और भी कहते हैं किंच मतलब एष आत्मा अपहत पापमा विजरो विमृत्युर विशोक विजिघत्सो अपिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्प इति। विजिघत्सो विगता जिघत्सा यस्मात्, जिघत्सा ये इसमें सन है, सन पर में होने से यहाँ धातु क्या हो जाएगा, अध को घसले आदेश हो जाएगा, लुंग सन और लुंग सन और घसली, ये सन पर में होने से अध को घसली आदेश हो जाता है। टीका में दे दिया विगता जिघत्सा, जिघत्सा अर्थात जगधूम इच्छा, जगधूम यहाँ भी ये ना, यहाँ तो जगधूम ये तुमुन हो गया, तुमुन होने से भी अध को जगधी आदेश हो जाता है, ना यहाँ तुमुन नहीं हुआ, हाँ तुमुन हुआ, जगधूम अदो जगधीर ल्यपी ल्यप्ति किति, अदो जगधीर ल्यप्ति किति। तो उसमें ये जगधी बन जाता है, तो जगधूम, जगधूम में फिर अगर तुमुन करेंगे, क्योंकि जगधूम इच्छा जिघत्सा पठितुम इच्छा भी पठिसा कहते हैं, जगधूम वो तुमुनांत करके दिखाते हैं, किंतु वो तादो किति पर में होने पर ये तुम अद को जगधी आदेश, जगध आदेश होता है, जगध आगे तुम रहने से जगध ग ध आगे फिर रहा तुमुन, तू को हो जाएगा फिर ध, जसस्ता थोड़ा धो ध हो जाएगा, और पूर्व जो जगध में ध था उसको अभी झलम जस झसी होकर के द हो जाएगा, तो ज आगे ग आगे द आगे धूम, होने से बीच वाला द को कैसे लोप होगा, झरोझरी, हाँ झरोझरी सवर्ण, तो होने से जगधूम बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तुमुन हुआ, तुमुन होने से जगध, तुमुन होने से जगध आदेश ये देखना होगा, वो तो तादो किति कहता है ना, अदो जगदे ल्यप्ति किति, ल्यप हो अथवा तादो किति हो, यहाँ तुमुन होने से वो अन्य कुछ उपाय देखना होगा। अच्छा, जिगत्सुम इच्छा, सो अयम इच्छा, हाँ विगता जिघत्सा जगधूम इच्छा यस्य स्वयं विजिघत्स, अर्थात बुभुक्षा शून्य इत्यर्थ, बुभुक्षा नहीं है। भाष्य में तो विजिघत्स अपिपास, यहाँ भी बहुव्री है, अविद्यमाना पिपासा यस्य अपिपास सत्य काम, ये भी बहुव्री है, सत्य संकल्प ये सब बहुव्री है। इति च आत्मत्व अपहत पापत्वादयश्च गुणा न भूताकाशे संभवती, ये और हेतु हो गया, तो इसलिए दोहराकाश को भूताकाश नहीं ले सकते, क्योंकि आत्मत्व अपहत पापमत्व ये सब नहीं होगा, आत्मत्व तो भूताकाश में नहीं होगा, किंतु अपहत पापमत्व ये हो सकता है, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, कहते जहाँ पापम संभव है वहां आप कहेंगे अपहत पापमत्व, तो जहां बिल्कुल संभव नहीं है आप वहां न करते हैं, ये तो अप्रसिद्ध का निषेध होगा, अप्राप्त प्रतिषेध होगा, तो इसलिए कहते हैं कि अपहत पापमो कहने से भूताकाश लिया ही नहीं जा सकता, तो कहेंगे फिर ब्रह्म में कैसे अपहत पापमो कहेंगे, तो इसमें तो प्राप्त नहीं, अप्रसिद्ध प्रतिषेध हो जाएगा, अप्राप्त प्रतिषेध, कहेंगे वही ब्रह्म जब उपाधि परिचिन्न होकर के जीव होता है तो प्राप्त होता है, तो जीव का जो वास्तव स्वरूप है ब्रह्म उसमें निराकरण करने के लिए ये प्रतिषेध करते हैं, यहाँ अप्राप्त प्रतिषेध नहीं है, ब्रह्म में पापमत्व का प्रतिषेध करना ये प्राप्त प्रतिषेध, वही जीवाकार में पापम ग्रस्त हो जाता है, ये सब भूताकाश में संभव नहीं होंगे। अच्छा, पूर्व पक्ष कहेगा ठीक है भूताकाश नहीं हुआ तो जीव को लेना चाहिए दहर शब्द से, तो सिद्धांत कहता है कि यद्यपि आत्मशब्द जीवे संभवती तथापि इतरेभ्य कारणेभ्यो जीवाशंका भी निवर्तिता भवती, अन्य सब कारण है जिससे दहराकाश जीव नहीं होगा, न ही उपाधि परिच्छिन्न से आराग्र उपमित से जीव से पुंडरिक बेष्टन कृतम दहरत्व शक्यम निवर्तयितुम, जीव का दहरत्व जीव को आप बाह्य आकाश के साथ तुलना करेंगे, क्योंकि दहर को बाहर के साथ तुलना करते हैं। जो उपाधि परिच्छिन्न है आराग्र उपमित, आराग्र मात्र हेवरपि दृष्ट कहा गया, वो जीव का पुंडरिक वेष्टन कृतम दहरत्व नहीं सक्यम निवर्तयितुम, क्योंकि जीव मात्र के परिच्छिन्न है। अगर जीव का परिच्छेद का निराकरण कर दिए वो तो ब्रह्म ही हो गया। तो इसलिए जीव जब तक जीवत्व तो है तब तक उसका परिच्छेद निराकरण नहीं हो सकता है, बाह्य आकाश के साथ उपमा नहीं होगा उसका। आगे भाष्य में पूर्व पक्ष कहता है कि ब्रह्म अभेद विवक्षया जीवस्य सर्वगतत्वादि विवक्षेत इति चेत, तब तो बाह्य आकाश के साथ तुलना हो जाएगा। तो ब्रह्म अभेद विवक्षया, जीव ब्रह्म के साथ अभिन्न है, इस दृष्टि से बाह्य आकाश के साथ उपमा हो जाएगा। तो जीव से सर्वगतत्वादि विवक्षेत, इस प्रकार की कहने से तो इति चेत सिद्धांत कहता है कि ब्रह्म अभिन्न मान करके आप जीव को बाह्य आकाश के साथ तुलना करते हैं। तो जीव को ब्रह्म अभिन्न क्यों मानते हैं, ब्रह्म को क्यों नहीं मानते हैं? वह दहर शब्द से जीव मान करके फिर जीव अभिन्न ब्रह्म को लेकर के उपमा क्यों सिद्ध करते हैं? तो ब्रह्म को ही मान लीजिए। सिद्धांत कहता है कि यदात्मतया जीव से सर्वगतत्वादि विवक्षेत तस्यैव ब्रह्मणः साक्षात् सर्वगतत्वादि विवक्षताम इति उक्तम। यदात्मतया ब्रह्मात्मतया जीव से सर्वगतत्वादि, जीव सर्वगत आप कहते हैं, विवक्षेत आप कहना चाहते हैं, तो तस्यैव ब्रह्मणः साक्षात् सर्वगतत्वादि विवक्षता, तो ब्रह्म का ही साक्षात् सर्वगतत्व दहर आकाश या ब्रह्म को ही लीजिए, क्यों जीव को लेकर के ब्रह्म अभिन्न कहते हैं? पूर्व पक्ष कहता था कि नहीं ब्रह्मपुरम कह गया ना, तो ब्रह्मपुरम कहने से कि पूरा हो गया शरीर, शरीर किसका होगा? ब्रह्म तो व्यापक है, उसका कहाँ शरीर आएगा? इसलिए ब्रह्म शब्द से जीव लिया जाएगा तो दहर शब्द से जीव को लिया जाएगा, ऐसे पूर्व पक्ष कहता। सिद्धांत कहता है कि यद्यपि उक्तम ब्रह्मपुरम इति जीवेन पुरस्य उपलक्षितत्वात् राज्य इव, तो जीव से इदम पुरस्वामी न पुरेक पुरेक देश वर्तित्व अस्तु इति, पूर्व पक्ष वाक्य है पूरा। यद्यपि उक्तम, पूर्व पक्ष ने कहा था ब्रह्मपुरम, षष्ठी समास दिया, षष्ठी में संबंध है, तो जीवेन पुरस्य उपलक्षितत्वात् जीव के साथ पूर्व का संबंध कहा जाता है, ब्रह्मण के जीव से पुरम, क्योंकि जीव ही परिचिन्न है, उसी का ही पूर्व होता है, ब्रह्म व्यापक होता है, उसका कोई शरीर नहीं होता है। और सिद्धांत कहेगा कि अगर जीव को भी लिया जाएगा, जीव तो समग्र शरीर में रहेगा, वो फिर दहर पुंडरिक के अंदर कैसे आएगा? तो वहाँ पूर्व पक्ष कहता है राज्य इव, राजा जैसे एक प्रकोष्ठ में रहता है, तो राज्य इव जीव से एव इदम पुरस्वामी न पूरे एक देश वर्तित्व, पूरा हो गया शरीर, उसका एक देश हो गया हृदय पुंडरिक, इसमें जीव रहेगा, इसलिए जीव का ही ये शरीर हो जाएगा ब्रह्मपुर, इस प्रकार के पूर्व पक्ष कहा था। सिद्धांति उसका निराकरण करता है। टीका में सिद्धांति यहाँ कहना चाहता है कि देखिए ब्रह्मण पुरम, ब्रह्मण में षष्ठी है, प्रकृति क्या है? ब्रह्मण प्रकृति है, तो ब्रह्मण प्रकृति और गौस हो गया प्रत्यय, तो ब्रह्मण मतलब ब्रह्मण कहने से प्रकृति प्रत्यय प्रथम श्रुत कौन है? प्रकृति, तो प्रकृति प्रथम श्रुत है और प्रत्यय बाद में श्रुत होता है, तो इसलिए प्रकृति को प्रधान रूप से लेकर के षष्ठी को गौण रूप से लेना चाहिए, सिद्धांती कहेगा। पूर्व पक्ष कहेगा व्याकरण क्या कहता है? प्रत्यय प्रकृति प्रत्यय हो प्रत्यय से प्राधान्य, तो इसलिए गौस को ही प्रधान लेना चाहिए। तो सिद्धांती कहता है कि प्रथम श्रुत को प्रधान लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ ब्रह्म प्रथम श्रुत है, आप गौस को प्रधान लेते हैं, और गौस का अर्थ हो गया स्वस्वामी भाव संबंध, और पूर्व के साथ संबंध गौस को प्रधान मानने से पूर्व के साथ संबंध जीव का होगा, ये पूर्व पक्ष का मत है। सिद्धांत कहते हैं कि प्रथम श्रुत है ब्रह्म, तो ब्रह्म का ब्रह्मण पूर्व कहने से पूर्व आप शरीर को अगर लेंगे तो भी यहाँ ब्रह्म शब्द से ब्रह्म लेने से भी घटेगा, तो इसीलिए आप प्रत्यय को प्रधान मान करके ब्रह्म को गौण क्यों कर देते हैं? आप अगर ब्रह्म से शुद्ध ब्रह्म लेंगे तो भी उसका अभिव्यक्ति स्थान होने से शरीर भी ब्रह्मपुर बन जाएगा। इसलिए आप प्रत्यय मात्र को प्रधान कह करके आप प्रकृति को गौण कर देते हैं, ये आवश्यक नहीं है। यहाँ प्रकृति अंश को प्रधान लेने पर भी षष्ठी संभव हो जाएगा, ये सिद्धांत का तात्पर्य, ये विचार दिखाते हैं। प्रथम श्रुत ब्रह्म शब्देन, ब्रह्म शब्द प्रथम श्रुत और वह निरपेक्ष है। तत् सापेक्ष चरम श्रुत षष्ठी विभक्ति, जो षष्ठी विभक्ति है वो प्रकृति से आया, तो प्रकृति के ऊपर वो सापेक्ष है। चरम श्रुत षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति अर्थ संबंध नेय, ये सिद्धांति कहता है। क्योंकि प्रथम श्रुत हो गया ब्रह्म, प्रकृति के ऊपर प्रत्यय निर्भर करता है, तो निर्भर करने से षष्ठी विभक्ति का जो अर्थ है संबंध, तो वो संबंध ब्रह्म के अनुसार देख करके षष्ठी का क्या अर्थ होगा ये लेना चाहिए। षष्ठी षष्ठी है किंतु षष्ठी को स्वस्वामी भाव लेना है, तो षष्ठी का ये इसमें कहना बाल मनोरमा में षष्ठी का तावत 101 अर्थ होता है, भाष्यकार कहे हैं 101 षष्ठी का अर्थ होता है, उसमें से एक है स्वस्वामी संबंध। तो दूसरा हो सकता है कि उसमें अभिव्यक्त होना, ये संबंध भी एक हो जाएगा। इसलिए स्वस्वामी संबंध लेकर के जीव को क्यों लेना है, तो संबंध तो लेना है, इसलिए वहाँ अभिव्यक्त होने से उसका ये संबंध हो जाएगा, ये सिद्धांति कहता है। तो इसलिए प्रथम श्रुत ब्रह्म का ऊपर अपेक्षा करता है षष्ठी होने से, षष्ठी जो संबंध को कहता है ये प्रकृति का अनुरूप संबंध नहीं है। पूर्व पक्ष कहता है कि संबंध को हम स्वस्वामी भाव लेंगे, ले करके प्रकृति का अर्थ को निर्णय करेंगे। सिद्धांत कहता है नहीं, प्रकृति का अर्थ ब्रह्म रहेगा, उसके अनुसार आप संबंध का निर्णय करिए। षष्ठी षष्ठी रहेगा किंतु संबंध का निर्णय करिए। न तो ब्रह्मण पुरम इति षष्ठी अर्थ स्वस्वामी भाव ग्राह्य, सिद्धांत कहता है षष्ठी अर्थ रहेगा किंतु उसका अर्थ स्वस्वामी भाव नहीं होगा। निरपेक्षेण तत्सापेक्षम बाध्यम इति न्यायात्, षष्ठी अर्थ में 101 मतलब विकल्प है किंतु ब्रह्म में विकल्प नहीं है, तो ब्रह्म को क्यों विकल्प कर देंगे, सिद्धांति का यहाँ तात्पर्य है। निरपेक्षेण तत्सापेक्षम बाध्यम इति न्यायात् इति आह अत्र ब्रूमः, सिद्धांति कहता है भाष्य में अत्र ब्रूमः। परस्य एव इदं ब्रह्मणः पुरं सत् शरीरं ब्रह्मपुरम् इति उच्यते ब्रह्म शब्दस्य तस्मिन् मुख्यत्वात्। परस्य इदं ब्रह्मण, परस्य ब्रह्मण समानाधिकरण है, परस्य ब्रह्मण इदं पुरं सत् ये पुर होता हुआ शरीरम, शरीरम को ब्रह्मपुरम् इति उच्यते, परब्रह्म का शरीर होकर के पुर होकर के ब्रह्मपुर कहा गया। क्यों कहते हैं ब्रह्म शब्दस्य तस्मिन् मुख्यत्वात्, तस्मिन् कहने से परस्मिन् ब्रह्मणि, ब्रह्म शब्द से परस्मिन् ब्रह्मणि मुख्य, इसको जीव में क्यों लिया जाएगा। तो पूर्व पक्ष कहेगा कि अगर परब्रह्म लेंगे ब्रह्म शब्द से, इसका शरीर के साथ कैसे संबंध होगा, सिद्धांत कहते हैं तस्यापि अस्ति पूरेन अनेन संबंध, ये शरीर के साथ ब्रह्म का भी संबंध है। उपलब्धि अधिष्ठानत्वात्, उपलब्धि का अधिष्ठान है ये शरीर, तो इसलिए ब्रह्म का भी संबंध हो जाएगा। टीका में शरीरस्य ब्रह्मणा तदुपलब्धि स्थानत्व रूपे संबंधे मानम आह, शरीर का ब्रह्म के साथ तदुपलब्धि स्थानत्व रूप संबंध, तद अर्थात ब्रह्म, ब्रह्म उपलब्धि स्थान रूप संबंध शरीर और ब्रह्म का बीच में हो गया, इसमें प्रमाणम आह स इति, प्रमाण दिखाते हैं भाष्य में। स एतस्मात् जीवगणात् परात् परम पुरिशयम् पुरुषम् इच्छ्यते, ये जो पुरुष कहा गया परम पुरुष, वहाँ विचार हुआ था परम पुरुष से हिरण्यगर्भ को लिया गया, परम पुरुषम इच्छ्यते अविद्यायत ईश्वर को लिया गया, ब्रह्म को लिया गया, और जो परम पुरुष परम और पुरिशयम् पुरुषम बीच में पुरिशयम् है, तो ये पुरिशयम् संदन सपतित न्याय से किसको कहेगा, ब्रह्म को ही कहेगा। तो पूरी शय देखिए, तो पूरी शेते इति पूरी शय, तो यह तो पूरी शय कहने से परम पुरुष को ही कहता है, और दूसरा सवायम पुरुषः सर्वासु पुरुषु पुरिषय, पुरुष वही है जो सर्वासु पुरुषु सभी पूर्व में जो पुरिषय, सिंह धातु से स प्रत्यय होता है, स प्रत्यय होने से स गीत है, स सार्वधातु का है, तिंगसित सार्वधातु का, और सिंह सार्वधातु के गुण हो जाएगा, तो सिंह को गुण होकर के स का बचेगा हो तो सय हो जाएगा, तो पुरी सय सेते इति पुरुषय, कर्तरी स होता है पुरुषय इत्यादि श्रुतिभ्य, इसलिए ब्रह्म का पूर्व के साथ संबंध है। अच्छा टीका में पुरुषु, पुरुषु अर्थात शरीरेशु, पुरी पुरुषु अर्थात शरीरेशु, पुरी हृदय सय इति पुरुष, पुरी सय का अर्थ दिखाते हैं, तो पुरी अर्थात हृदय सय सय अर्थात सेते इति सय इति पुरुष इति अन्वय, ये अर्थ हुआ। ये अर्थात यहाँ तक हो गया कि दहर आकाश शब्द से ब्रह्म को ही लिया जाएगा, और ये बाहर आकाश के साथ इसका उपमा देने से ये भूताकाश भी नहीं है और ये क्षुद्र परिमाण वाला भी नहीं है, तो ये व्यापक तत्व तो है। यहाँ ये तक हुआ, आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।